جنگی جهانی سهم لسالی 2018 گرسه گلب شرحات وکن چندین جور چچی مغناطیسیان بکارهنه که زور لچچی آسایی ترسناکتر بون لاکم داویرانی روی کرده دریا وشکانی و جم سرکانی زمین لیک ترازانو گوی زویلنی و کارساتی چی جرک برداده شیا استا 20 سال بسر و کارسات داتی پری وو جگل او کسی تر لم درگه داناشی جنگ بالی بسر زوربه گوی زوی دا چشا استا خریک درخت و گجو جا سر لنوی دجینا دریاکان فربون و لماسیو زوی جیای وو جیان سر لنوی دستی بیا کردوا دي كمك شرباب خوك تاكم باش تروح لكانيش تبغوري اگر حزت یک راسته تی مل برگر. بیاد نام رو دارو. رو مدارو؟ و چیش مداری با پیدا؟ یار ما کم رو دارو. زی رو دارو. آه عدنان بس زیو سیر مکه. لی مگر اکتکم عدنان هر لمن دالیو بتنهاب و تا اسا کسی نبینی ما. زندو مشتا؟ ما تفتعشت عن زندو كواتو سخبر يا كمو عزا كمو سخبر يا كمو غافلة برودروا برودروا من أساسم برودروا لماذا تفردوا؟ لقل يميني هو بدم خوك تاب چنگشتیشی داماو ابیت شنا راحتی و نهامتیشی بینی بید ایشتیشی وام لنباری و نزانی بداخل آفیرا هل زندوه؟ ايش تهل زندوه؟ طلع عدنان أتواني خسر الغبار من ذاكنا بكي؟ لا أتوانم ظلم أتوانم سنة دريان دعيدي خنوة أنا سيكي هوريما تيقشتم أولي دا درباريك تشكا قسم لقل داب كان بابي ببيوتم بمش لبان قسم بمش لبيوتم أقر بانزكم أقر بانزكم كتشكا بيدا خوشني ها بانزكم كدينا لينا قاسكم بقول يا متي جاتم من جدام عدنانة سيركا بمشي بملا عدنان اي تقول ايه كيف تلم برقي اجي ها نخي صار كتير يزور لي ابو بلا هم يعني مردن هم يعني مردن عدنان بلا ما كتنيه كيف تشين بودر كيكي دور ها؟ بلا؟ بلا بيك بيه بيه تشين برا ماتي وانا باب شايل الزب تيرجا وتا أتواني كيف تشين بودر كيكي هوا؟ هوا؟ بلا دو كيكي هوا آشنی کتیل دایک بوم چون که خالتنی تو زور اجی زور خالتی دیا؟ بله زور زور من دالو گنجو پیت آمان ده؟ نشیر زور زیاد لوا آمان ده؟ آمان ده؟ نخیر نخیر زور زیاد لوا صدان؟ درکی هیوا دارم درکیه گورت را آیا بالم دو زخت مالو هیوا هاتی لیه بوم باست که درکی کیمن اینها دون درمیه بزگاری بو بیر لنقم بونی دریا چل دیو درختی تیایا لبهران دا اجتوا بر بومه کی زیار زیادر هیا لحاوین دا براستی درکیه کی جوانا زور جوانا زور هذا كيف قريته؟ إجاك وزارك أين يرش برا قرن؟ ورا القلم؟ ليه أبوي؟ باريك باريك باريك أمي وش جيش توا؟ يا جمال يا جمال زوجي. هني ولا زينة. زوج خوش زوج. زوج ترشى. هاتون قلا؟ بله اوان هاتون بدوه من دا اقرين بدوه ايتون دا اقرين؟ اوتي يا بلم وفري اوتي يا بدوه ايتي يا اقرين مانی مقصد کی؟ عتیم بدوی کتی که اگر نایلی نیا، عتیم چه نکی من پیبلی؟ دی خیلی عتیم من بلی اگر زنی پی من بلی خود توشی گرم کیش مکا؟ از درباره نزن مقصی او ایل نشن دیو نای نسم. است عتیم کوخ که اگر نی؟ جوزان چی بوده؟ دیگه با اگرد لخود بی عدنان ایل بونیم مسی سن نخوشا ایل کسی لینیا هی استا همو لدی اکان کو کرو دی خیره با چی وستاوی دی خیره کدی نگو راون بله هرگیز نگو راون اخل کی بس لگه ترسینن ای که رسات اکی تی فیر نکردون هرگیز فیری نکردون ازانن بخواتي ايش خلافاي ام بيرو باورت رندانيه وانا خوشي انا بوديون تيه قشتي شان اتواني او مشتان ابليت ها ايه ما زغمان هم مجيسان ايه ودستان بيكت ما بس منموني وك ايه ويا كاتي كارا ستاكا دستي بيكت منال بوين ايما Yeah, go off.